بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. سمعت الحديث leo inshaallah tunaanzia hadithi ya 1259 an Ali radhiyallahu anhu, hadithi mpokewa na Ali. Qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rahman amani zimshukie, la yashrabanna ahadukum qa'ima, la yashrabanna na asinwe mmoja wenu hali ya kwamba amesimama. Hadithi hii yakataza kunywa chochote, kama ni maji au soda au maziwa, hali ya kwamba wewe umesimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza. Na hadithi sahih imepokewa na Muslim rahimahullah rahmatan wasi'a, ya kwanza hiyo. Ma yukhadhu min alhadith, tunapata faida gani na funzo gani katika hadithi yetu hii ya leo? Alhadithu fihi, katika hadithi hii muna annahyu, makatazo. Kuna makatazo. Ani shurbi qaiman, kunwa hali ya kuwa umesimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kunwa hali ya kuwa amesimama. Wal aslu fi nahyi at-tahrim, na kimsingi makatazo, ikikatazwa jambo ina maana kwamba lile jambo ni haramu kulitenda, ni haramu kulitenda. Walidha dhahaba dhahiria, kwa hivyo wameona rai dhahiria wafasi wa Ibn Hazm ya kuwa ila tahrimi shurbi qaima, kwamba ni haramu mtu kunwa kwa kusimama. Ibn Hazmi al-Dhahiriya asema kwamba madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yashrabanna ahadukum qaiman, basi ala dhahir al-hadith ni haramu mtu kunwa kwa kusimama kitu chochote kile. Hii ni kauli ya al-Dhahiriya. Ama funzo la pili, ama aljamhur, ama wengi katika ulama wa Kiislamu, fahamaluhu ala annahu khilafu alawla, wakaibebesha hukumu hii hadithi ya kwamba ni kinyume cha bora, yani mtu kunwa kwa kusimama si bora kuliko kukaa. ndio bora, kinyume chake ndio bora, kwa sababu limuaradhati ma fi sahihi Muslim. Asema hadithi hii waliyotukua jamhur yapingana na hadithi iliyopokewa na Muslim, hadithi 2027 min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sabaqtu rasulullah suqtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Hadithi ya pili bawale wanaosema kwamba ni khilaful aula, ya kwamba nimemnwesha Mtume sallallahu alaihi wasallama maji ya Zamzam, akanwa hali ya kuwa amesimama, ni kinyume cha kauli ya dhahiria kwamba ni haramu. Wajaa fi sahih al-Bukhari, imekuja vile vile katika sahih al-Bukhari hadithi ya 5615 anna aliyan, kwamba Ali radiyallahu anhu shariba qa'iman, alisimama na akanwa kwa kusimama. Waqala, akasema Ali radiyallahu anhu, baada ya kunwa kwa kusimama, raaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama raaitumuni fa'altu, nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya kama mlivyoniona nikifanya mimi hivi sasa. Mimi nimekunwa kwa kusimama na nimeona Mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia amekunwa kwa kusimama, kwa hivyo mimi sijakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mima yadullu ala anna nahya laysa litahrim, hadithi hii yatuonyesha kwamba hii nahi waliokwenda kusema dhahiria kwamba ni nahyu litahrim, si nahyu tahrim, si nahyu tahrim. Akasema rahimahullah katika nukta ya tatu, asema fil adabi shar'iyya wayatawajjahu annahu sallallahu alayhi wasallam, yaelekea kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam shariba qa'iman, amekunwa kwa kusimama, liyubayyina aljawaza, ili atubainishie kwamba yafaa mtu kunwa kwa kukaa na kunwa kwa kusimama, yote mawili yafaa. Wa annahu la yahrumu, si haramu. Fannahyu lilkarahiya, nai ni ya kuchukizwa tu kufanya jambo kama lile, lakini sio kwamba ni haramu, au litarki laula, au kwa kuacha jambo ambalo kwamba ni bora lao angekuwa amefanya jambo kama hili. Kwa hivyo hapa ina maana kwamba kuna kauli mbili, kuna kauli ya ulama kusema kwamba ni haramu mutlaqan, haifai, na kuna kauli ya jamhuri yasema kwamba la, ni nahi lakini laysa litahrim. Kwa hivyo Mtume alionekana kwamba amekunwa kwa kusimama na vile vile amekaa, ingawaje kuna hadithi zingine ambazo zatilia nguvu kwamba mtu anwe kwa kukaa, bali kuna hadithi ya sheria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kwamba mtu atakayekunwa kwa kusimama jitapishe. Huenda pengine Sheikh akataja hadithi kama hiyo. Qala asafarini, safarini في شرح منظومة الآداب كتاب شاكش الأخبار في الشرب حديث زناز غمزة كون وامتومي صلى الله عليه وسلم ماجي قائما كسمه صحيح صحيح صحيح حديث نسمه وامتومي أم يكون وكسمه صحيح فالنهي محمول على خلاف الأولى مكتازو يمكتازو كوانبا كتو سما يعني كتو كا kukaa ni bora kuliko kutoka kwa sababu ni khilafu laula. Taib asema wa shurbuhu sallallahu alaihi wasallam qaiman lija li bayani jawaz, mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kwamba ameipasisha kwamba wafaa tu atakayeweza kusimama anwe, kwa kusimama na yule atakayekukaa kae. Akasema Ibn Hajar rahimahullah, إذا رحت تشرب فقعد تفز لسنة صفوة أهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. بيت ميلي إذا رحت وكينا تشرب وانو بس فقعد كا تفز وتنالي وتفول بزولي لسنة صفوة أهل الحجاز وكفات سنة يمتم صلى الله عليه وسلم ونوفات أهل الحجاز وتمكن مدينة وقد صححوه شربه قائما واو ومسايش حديث يمتم صلى الله عليه وسلم كنوا كسماما ولكنه لجواز لبيان الجواز لكن حديثيه هي حارميشي inatubainishia kwamba yafaa vile vile mtu kutaka kunwa kwa kusimama. Na umetoa sababu na illa, itakuja inshallah itafahamika vizuri. Qal ibn al-Qayyim fi hadi, ibn al-Qayyim asema katika kitabu chake hadi usali, min hadihi sallallahu alayhi wasallam, katika uongofu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ashrubu qa'idan, ni kunwa kwa kukaa. حيث كان هديه المعتاد فسبب انه اللي يقوى ونقفواك يلوزو إليك المعتاد المتعارف عليه يلوزو إليك كبسا ثم صلى الله عليه وسلم القوى أنا كن وقوكا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من سيغتكم أنه نهى عن الشرب قائما وأما مكتازا واتو كن وقوكو سيمام. وصحن مسيه فيدي فيدي تقوم تومي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما وبأي أميكون وكوكو سيمام زوتي زي مسيح صحنه أنه نهى عن شرب قائما وصحنه أنه شرب قائما يوت. فقال الطائفة كسيما كيكون لك علماء كوسو من نهاية لا تعارض بينها أصل هذه حديث هذه بينغان حديث هذه بينغان فإنما الشرب قائما للحاجة ثم صلى الله عليه وسلم حكون وقوكو سماما اسبقوا ألقوانا حاجة كلقوانا ضرورة ندو يمبركيام ثم صلى الله عليه وسلم آنو يقوكو سماما فمجانا قوى ميكاتاز. وما قاله ابن قيم نال منينو على تنقلية كسيمة ابن قيم من الجمع بين النصوص كوكوسانيا كتكيزي نس بهذه الطريقة كوانجيهيو هو الأولى نبور نبور زيد يقوى ونقوفا متوم صلى الله عليه وسلم نقوى ميكونه كسماما na imesihi katokea wakati mwingine mtume kufanya hivyo kwa sababu ya haja na dharura. Asema dhalika anna nahya lilkaraha faqat, makatazo ni michukizwa tu. Walkaraha tutubihu alhaja, na jambo ambalo likubakiwa ni makruh, huenda ukaifanya jambo kama lile ukahalalishiwa na haja na dharura. Ikiwa jambo la haramu sangine takuwa na dharura, kuhalalishia ile haramu, basi na jambo ambalo ni makruh yani vile vile. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikunwa kwa kusimama ikawa hali ni hivi. Wal makanu alladhi inda Zamzam, na pale aliposimama Mtume kwa kunwa ni karibu na kisima cha Zamzam. Alladhi shariba indahu qa'iman, ambaye Mtume amesimama kwa kunwa. Laysa mahali julusi, pahali pa kukaa. Kwa hivyo alikuwa na dharura, si pahala ambapo pastahiki mtu kukaa. Kwa hiyo dharura akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukaa, akasimama akano. Wallahu a'lam, asema shekhe. Kwa hivyo hadithi zote hizi zimesihi na hazipingani, na kila moja katika hizo hadithi ifanyiwe kazi, kwa kuwa ikiwa kumetokea dharura ifanywe hivi, na kama hapana dharura ifanywe vile. Ndio sawa alivyosema Imam Ibn Qayyim rahimahullah, na hadithi zifanye kazi. Kusema kwamba ni haramu kusimama iwe ni hivyo, na ikiwa kwa dharura iwe ni sawa. Na hadithi ya pili, hadithi ya 1260 pokewa vile vile na Ali radhiallahu anhu, qal asema Ali radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ta'ala ahadukum, pindi anapovaa viatu mmoja wenu, falyabda bil yamin, aanze kwa guu lake la kulia, avae kiatu cha kulia kile. Wa idha nazaa, na pindi anapovua viatu, falyabda bishimali, aanze kuvua ya kushoto. Wakati wa kuvua, vua ya kushoto. Wakati wa kuvaa, vaa guu la kulia. Waltakun alyumna, na iwe guu lako la kulia awaluhuma, ndio mwanzo. Tuntaalu, itakaovalishwa kiatu. Wa akhiruhuma, na ya mwisho. Tunzau, itakayovuliwa. Iwe namna hiyo. Unapoanza kuvaa viatu, unaanzia kwa mguu wa kulia, unamalizia guu la kushoto, na unapovua unaanzia guu la kushoto, unamalizia guu la kulia, kinyume cha vile ulivyofanya mwanzo. Ma yukhadhu min alhadith, hii hadithi atupe funzo gani? Hadithu Aisha radhiallahu anha alladhi fi al-Bukhari, hadithi ya Aisha ambayo iko katika Bukhari wa Muslim. Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, yujibuhu tayammuna, alikuwa yampendeza sana kutumia kuliani. Fi tanaulihi, wakati anapovaa viatu, wa tarajuli, na wakati anapochana nyele, wa tahuri, na wakati anapotawadha au kuoga josho la janaba, wa fi shanihi kulli, katika hali zake zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopendelea kutumia mkono wa kulia, atayammum. Asema fakana sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume yabda'u bil yamini, kianza kwa mkono wa kulia, wa yuqaddimuha lil ashya'i tayyiba, alikuwa akitanguliza kutumia mkono wa kulia vitu vizuri, anaposhika mathalan kama msahafu, chakula, nini, mkono wa kulia. Wa yuakhiruha lima siwa dhalik, akiwa akiweka nyuma mkono wa kulia, akawa aenda kushika kitu kingine isiyokuwa hivyo vitu vizuri. Fakana idha ta'ala qaddama alyumna, akivaa viatu anaanza kuvaa guu la kulia. Wa idha labisa alqamisa, akivaa kanzu, qadima alyumna, anatanguliza mkono wa kulia. Wa idha dakhala almasjida, qadima alyumna, na anapoingia msikitini huingia kwa mguu wa kulia. Wa yuqaddimu shimala lima siwa dhalik, na guu la kulia hutanguliza sehemu zisikuwa sehemu hizo. Fayuqaddimuha inda dukhul khala, guu la kushoto anatanguliza wakati wa kuingia chooni. wa inda al-khuruji min al-masjid, na wakati wa kutoka msikitini, wa yuqaddimu inda khala'in alayni, na anaitanguliza wakati anapovua viatu, wal khamisi na kanzu, wa nahwi dhalik. Kwa hivyo iwe kinyume namna hiyo alivyokuwa akitumia. Kuna sehemu fulani watumia mkono wa kushoto Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna sehemu fulani watumia mkono wa kulia katika kuvaa na katika kushika na katika kufanya mengineyo. Ama funzo la pili, wakana yakhussu al-yamina fil akl, alikuwa yahusisha mkono wa kulia kula, mkono wa kulia wa shurba na kunwa wal musafaha, na kwa watu mkono, nataka kusalimia mtu atumia mkono wa kulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tanawul al-ashya at-tayyiba, na kutoa vitu vizuri, ha kuchukua kitu kizuri hivi alikuwa atumia mkono wa kulia. Wa yakhussu ash-shimala, alikuwa akihusisha mkono wa kushoto lil awsaq, vitu vichafu, eh wala ashya al-mustakraha, na vitu vya kuchukiza anatumia mkono wa kulia. Hadhihi sunnatu sallallahu alayhi wasallam, ndio sunna yake na mwendo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allati yastatibuha wa yujibuhu fi'luha, ambayo alikuwa ni nzuri, yastatibu akitumia na kiona kuwa ni nzuri na kipendezwa kutenda kwa mkono huu wa kushoto. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa atumia mikono miwili, kila mkono kwa sehemu yake inayostahili. Na si kama vile wanavyofanya baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanatumia mkono wa kushoto wakati si wakae pahali pake, na anakuambia kwa nini nimepewa mimi? Sababu yake nini? Anaanza kuchukua pengine kipande cha viazi au kipande cha nyama kwa mkono kushoto, akala. Mbona afanya hivi? Kula kwa kulia. Kwambia kwa nini nimepewa? Anakufungulia mlango wa mjadala. Yaani nitumie sio? Sasa acha nitumie. Ni inadi. Au takuwa ukimwambia hivyo takuwa wewe ni mtashaddid. Kwa nini usiwape nafasi watu na uhuru wa kuweza kutumia mikono yao? Hali ukwambia sharia haikuwa hapa uhuru, mimi nitoe uhuru kama nani? Kitu ambacho sharia kimekataa mimi niruhusu, ni nani mimi? Kwa hivyo si sawa. Allahumma idha kana insanu maqtu'a al-yad al-yumna, ankatwa mkono pengine apata accident patala na ameanguka na gari, kitu kingine ni dharura. Na wakana, jambo la tatu, funzo la tatu, wakana fi taharati, na alikuwa katika kujitayarisha Mtume, yuqaddimu ghasla al-yad al-yumna, akitanguliza kuosha mkono wa kulia, wa rijla al-yumna, na gula kulia, wa fi halqi an-nusuk, na katika kunyoa kwa sababu ya ibada ya hija au umra, yuqaddimu al-janib al-ayman, alikuwa akitanguliza kunyoa upande wa kulia, amin rasi kitwani mwake, ala laisar, kuliko kushotoni, hanyoa huku mwanzo, alafu ndio anajua hii sehemu ya pili. Wa hakadha shanu salawatullahi wa salamu alayhi, ndio alikuwa hali yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo alikuwa akitumia katika kujitayarisha na katika vitu vizuri vizuri mkono wa kulia na zile vingine ambavyo ametumia katika mkono wa kushoto, kama vile tulivyosema kwamba kama kujisafisha, kama kuondoa uchafu, kama kuondoa jambo la kutubiza hivi, atumia mkono. Faida nne, anna taqdima al-yumna fil ashya'il mustataba, kutanguliza mkono kulia katika vitu vizuri, mustataba al-jamila, wa takhsisan laha, na kuihusisha. Wa takhsisu shimali li ashya'il mustaqdara, na kuhusisha mkono wa kushoto vitu ambavyo vachukizwa tuichafu. huwa al-afdal, ndio bora shar'an kisharia, wa aqlan kiakili, wa tibban ki matibabu, ni bora zaidi vitu kama hivyo kuchikizwa kuchukizwa hivyo utumia katika mkono kushikama ku akramakallah kujiondolea uchafu eh. Walihada sarat alqaida alshar'iyya almustamadda, kawa hivyo msingi wa sharia iliyochukuliwa min sunnati, kutokana na sunna yake, ya taqdimu alyumna nafsaha, ni kutanguliza upande wa kulia yenyewe, fi kulli ma kana fa'alahu min babi takrim, kila kitu alichokifanya kwa njia ya kuitukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam eh, wama kana dhiddaha stuhibba lahu shimal, na ambayo ni kinyume chake imeshuniwa mkono wa kushoto, tumie hivi. Qala Ibn al-Arabi rahimahullah, mwanachuoni mkubwa wa Kimalik, huyu alif na lam muarraf Ibn al-Arabi maarufu, yani mwanachuoni, si Ibn al-Arabi nakira, ule sufi mutaqatta ibilisi yule, mtu mbaya sana ha? Mtu anasema Mwenyezi Mungu ni mtawa kanisani. Sasa tofauti nani mimi na yeye? Mungu nani? Mimi ni Mungu na yeye ni Mungu, nani Mungu atakayeabudiwa? Ibn al-Arabi ambayo sufia matu fi wasufi wamejimaliza na wakosa dini kwa sababu yake, wanaita wanamwita sultanu rijal, mfalme wa waume. Ah, intabih, masufi si watu. Albada'atu bil yamini mashru'a, kuanzia kwa mkono wa kulia mambo ni katika sharia, fi jamii a'mali salih, katika matendo mazuri yote eh, lifadli al-yamini hissan fil quwwa, kwa fadla ya mkono wa kulia kwa upande wa hisia, kwa nguvu. Mkono wa kulia ina nguvu kuliko mkono wa kushoto. Wa shar'an, na katika sharia, fi nadbi, katika kusuniwa, ila taqdimiha, kutangulizwa. Wa qala al-Hulaymi, sema huu mwanachuoni, innama yabda'u bishimal inda al-khalq, innama yabda'u bishimal inda al-khalq, hakika huanzwa kuvuliwa mkono, hutumiwa mkono wa kushoto mwanzo wakati wa kuvua nguo, lianna lubsa karama, kuvaa ni utukufu, waliannahu wiqaya, na ni hifadh. Falamma kanat alyumna akramu min alyusra, ilipokuwa mkono wa kulia ni tukufu kuliko mkono wa kushoto, budia biha fi labs, kaziwa katika vazi, wavaa mkono wa kulia. Wa ukhirat fi alkhala, na ikachelewa katika kuvuliwa mkono wa kulia, litakuna alkaramata laha adwam, iwe ule utukufu idumu vile vile mkono wa kulia, wa hisataha minha akthar, na iwe sehemu yake na fungu lake ni kubwa zaidi kuliko mkono wa kushoto. Kwa hivyo muhimu sana mtu kutumia kila mkono sehemu yake ile ambayo aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aula zaidi unajua ni mkono wa kulia katika zile sehemu ambazo alizotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya tatu, hadithi 2261, wa an Ali radhiyallahu anhu, hadithi zimpokewa na Ali, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema, la yamshi ahadukum fi na'din wahida, na asitembee moja wenu kwa kiatu kimoja. Ha? Una viatu viwili, kimoja kimekatika, ukishikia kile ukatika mkononi, kile kingine unatembea nacho, si vizuri. Waliyulinhuma jamian, yunilhuma jamian, na zivai zote, au liyakhla'huma jamian, au ziazivue zote. Mtafuna ali, una viatu na ila tokea sana, mtuweza kuwa watembea barabarani kiatu paka kimoja kikakatika katika, bila shaka sawezi kuendea kile kiatu, ufanyaje sasa? Livue na pili, shikilie mkononi, uende bila viatu, bora zaidi. lakini usiende na kiatu kimoja, kwa sababu ukifanya hivyo usijifananisha na shetani kama itakavyokuja. Shetani ndio apenda kwenda na kiatu kimoja, na sisi tumeamrishwa kumkhalifu shetani na wenye mwendo wa shetani. Kwa hivyo madamu ni kitu ambacho kinaweza kitufikisha kule ambako Mwenyezi Mungu anakutukia, basi tusifanye. Kiatu kimekatikana, kitu huwa namna hiyo, kivona cha pili, nenda mpaka kwa fundi, mpe akushonee uvae pamoja. La hakuna fundi, basi chukua mpaka zile sehemu ambazo kwamba utaweza kwenda ukapata fundi wa kukushonea kiatu kama kile. Lakini kuwa na kiatu kimoja watembea nacho na kimoja umekibeba, la, ni makosa, si sawa katika mafunzo yetu mwema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. لينعلهما ضبطه النووي بضم الحرف المضارع ليون من باب الإنعال كم لانغو كبابيات وضمير تثني للرجلين وإن لم يجري لهما ذكر وإن لم يجري لهما ذكر كيو حتى كما هيكو كفكية كتك مثنى أو نين لكيني aweza kutajwa kwa njia ya muthanna na vile vile jam. Hadithi yatufunza nini? La yamshi ahadukum fi na'alin wahida, asitembee mmoja wetu kwa kiatu kimoja. Waliyun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, mutafaqun alayh. Sema alislamu kamil, islamu ni dini kamili. ويدعو الى الكمال الاسلام ان ملغانيا watu katika ukamilifu. Dini yetu dini kamili, haina upungufu, na yalingania watu katika ukamilifu, si katika kupungua. Wajamilun, dini yetu dini nzuri. Wayuhibbul jamala, na inapenda uzuri, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vaa kitu kizuri, kula kizuri, zungumza mazuri, hakuna tatizo, kwa sababu dini ya ukamilifu. Fa in masha insanu, mtu anapotembea, fi na'lin wahida, na kiatu kimoja, au khufin wahidatin, au buti moja, fa fihi muthlatun wa tashhir, pana namna fulani ya kujifananisha kwa kuwa kuna upungufu fulani katika maumbile yako, na vile vile pana kujitangaza kwamba wewe ni mtu mmoja kidogo una upungufu. Maana si kawaida mtu kutembea na kiatu kimoja. Sasa mtu akiwa utampita wewe akikuangalia, atafikiri mwenzangu karibikiwa. si mzima huyu, hawezi akakuangalia mwangalizi kinyume cha hivi hatokupa udhuru tena. Wa mukhalafatun lilmu'tad, ni kinyume na mazoea ya wanadamu mtu kutembea kwa kiatu kimoja. Allahuma, ewe, pengine amepata dosari akatoa kiatu kimoja. Sasa kiatu chake ni kimoja ni kawaida, lakini awe ni mzima, sasa ene na kiatu kimoja, itakuwa kinyume cha mazoea ya watu. Naha lidha, kwa hivyo naha amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam anmashi fi na'lin wahid, kutembea na kiatu kimoja. Mtume amekataza. Fa imma an yan'ala ar-rijlaini jami'an, imma avai viatu katika miguu yake yote miwili, wa imma yatrukuhuma aziyachi, aende hivyo hafiyan mguchuma ndivyo hivyo bila viatu mawili. Ni moja katika haya mawili, ufanye moja. Wayakunu hafin, awe hana viatu. Rajulun yamshi hafi bidun ni'alin, hafi bila viatu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa taratan, saa nyingine yantailu akivaa viatu. watara tena sengine yemshi hafya na akitembea bila viatu. Ha? Maratan ya muna. Hakala. Mara hivi, mara hivi. Kwa sababu kule kuzoea sana viatu na kuenda na viatu ni nu'ma na tarafu. Wasema ulama. Ni kujizoeza raha. Ha? Siku moja utakuja ukose kiatu cha kuvaa, basi atakuwa hata kwenda tena huwezi. Lakini kiwa wakati mwingine watembea kwa vioga vizuri mawe na nini na nini, basi kiatu kinakuwa kikosekana, hakuna dharura. Shazoea. Mwingine sasa hata mchanga ya mdunga hawezi kwenda, itakuwa ni hatari kabisa. Naam. Funzo la pili, al-aslu fi nahi huwa at-tahrim. Asli katika makatazo ni kwamba kile kitu kilokatazwa kimeharamishwa. Illa anna jumhura al-ulama, isipokuwa wengi katika ulama, hamalu hadha an-nahy ala al-karahiyya. Sema huku makatazo hii si haramu, ni kitu ambacho kimechukizwa, kwa hiyo ni karahiyya tatanzih. Kujiepusha na jambo kama hili ni bora zaidi. Lima rawa Tirmidhi, kwa hadithi aliyopokea Imamu Tirmidhi, ana Aisha taqalat, Aisha anasema, rubba man qata'a shu'asu an-na'li an-nabi au shis'u an-na'li an-nabi, huenda ikakatika ukanda shu'asu an-nabi hiya ربما انقطع شسع النبي شسع النبي هبوا تمكي مجينو شسع يعني كي نيني وكاندا وعند وكتك وكاندا ومتبه صلى الله عليه وسلم شسع النعل النبي ukanda wa kiatu cha mtume, fayafamasha fi nali wahida, akaenda na kiatu kime, hata yuslihaha sangine, mpaka atengeneze sangine, upatikana kitu kama hicho. Mtume sangine huenda kiatu chake katika, akaenda naye mpaka akatengeneze, pengine za kuwa si sehemu za mbali. Qala fil furu, asema kitabu hiki furu, yukrahu almashyu fi nali wahida, ni makruh mtu kutembea kwa kiatu kimoja bila haja, basi na haja. Wa nassa alayhi al-Imam Ahmad, Imam Ahmad asema ni makruh, haifai. Walau yasina, hata kama kwenda kwa muda mfupi hivi au kwa kufanya kwa muda mdogo, haitakani, haifai, ni makruh. Asema Imam Khitabi rahimahullah, al-hikmatu fi nahi, kwa nini kukatazwa mtu kuvaa kiatu kimoja? Sema anna an-na'la shuri'at liwiqayati ar-rijli, kiatu kimekuwa ni sharia ivaliwe kwa sababu kukinga juu, ama yakunu fil ardhi, kutokana kitu ambacho kiko katika ardhi, min shawkin au nahwi, miba au mfano wake, sije ikamdunga mtu. Faidha faradat ihda rijlain, kiwa guu moja tu ndio itapokeka kuwa na kiatu, ihtaja almashi an yatawaqa li ihda rijlain, atahitaji yule mwenye kwenda ajikinge na guu moja kutokana ile hatari. Hii moja itumike zaidi kuliko imala yatawaqa li al-ukhra, kwa namna anapokuwa hajichungi na guli lingine ya pili. Hili la kwanza atakuwa aegemea sana kwa kujichunga asije akakanyaga kitu cha kuathiri, kuliko hilo lingine ambalo halina hifadha na kinga. Tufahamiane vizuri. Fayakhruju bidhalika an sajiyati mashihi, kwa hivyo atatoka katika tabia ya mwendo wake ya kawaida, atakwenda mwendo kinyume na mwendo wake ya kawaida. Wala yamanu min dhalika min athar, wala hasalimiki pamoja na kugeuza mwendo kukungua, utakungua. Sasa waenda mwendo ambao ni tofauti na mwendo ule ambao umezoea. Bila shaka sasa ukiwa utakwenda vile utakumbua, sasa utaanguka, utadhurika. Umeona namna gani? Waqila, na kumesemwa liannahu lam ya'dil baina jawarih, kwamba huyu bwana akifanya hivyo akaendea kiatu kimoja na kimoja akashikilia guuni, ni kwamba hajaifanyia uadilifu viungo vyake, hajaifanyia uadilifu viungo vyake yule mwanadamu. Wa rubama nasaba fa'ilu dhalika ila ikhtilali ar-ra'y, huenda ukamnasibishia yule anayefanya hilo kwamba ana upungufu wa rai, akili yake kidogo, au ana udhaifu fulani. Mtu anakwenda na kiatu kimoja tu pa pa pa barabara, wewe bila shaka ukimwona utamwangalia, hata kama hutodhania vibaya, lakini utamwangalia. وقال ابن عربي قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان إن علة أسمى علة سباب يكو حرميش ومتو كوانا نكياتو كي موجة نكواني مويندو شيطاني شيطاني ويندا مويندو كوانا نكياتو كي موجة ويوساستقوا ويو ومجيزة نسيتم ينبيوة تسيجيزة شيطاني نفنوات ويبو علة إيواني هي مويشو كما أنه سيما ابن عربي رحمه الله يقوم بإلا نسباب نهي وإذا كيوا إمي باتكان إلا تقوى حالي نهي هي موجة تقوى حاليك نهي هي موجة تقوى ني هايت فاي متقوى ننكياتك موجة. نعم نعم تمشي هذا إن شاء الله كتك حديثيته يا ليو.